मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड साखी बृहदारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण द्वितीय कंडिका के भाष्य टीका चल रही है, जिसमें पाठ चल रहा है 162 पृष्ठ में है। तो पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी प्रजापति को कैसे ज्ञान हो गया, कुतः प्रजापतेर एकत्व जातम, प्रजापति का एकत्व दर्शन आत्मज्ञान कैसे हो गया, क्यों सबसे प्रथम सृष्टि है वो, उसके उपदेश करने वाला कोई है ही नहीं, को वा अस्मय उपदेश, किसने इसको उपदेश दिया, प्रजापति को उपदेश किसने दिया जो एकत्व ज्ञान के लिए, गुरु की कौन है, कोई है ही नहीं। अथा अनुपदिष्टम प्रादुर्भूत, यदि बिना उपदेश का ही हो गया तो अस्मदारे भी तथा प्रसंग, हमारे लिए वैसे होना चाहिए, बिना उपदेश का होना चाहिए, एकत्व ज्ञान होना चाहिए, हमारे नहीं हुआ है तो कैसे हो गया। अथा जन्मांतर कृत संस्कार हेतुकम, यदि पूर्व जन्म में एकत्व ज्ञान था उसके संस्कार के कारण ऐसा माना जाए तो एकत्व दर्शन अनर्थक प्रसंग, फिर एक संस्कार ही हो जाता है तो एकत्व दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, एकत्व ज्ञान व्यर्थ होगा। और इसी का कहा, यथा प्रजापतिर अतिक्रांत जन्मावस्था से एकत्व दर्शन विद्यमान विद्याबंधकार न उपन्य। दूसरी बात, प्रजापति के पूर्व जन्म में यदि ज्ञान हुआ, यदि ऐसा है तो एकत्व दर्शन विद्यमान होते हुए भी, एकत्व ज्ञान होने पर भी अविद्या प्रतिबंधक, जो एकत्व ज्ञान का प्रतिबंधक कारण मिटा नहीं सका, वो एकत्व ज्ञान ने अविद्या को हटा नहीं सका, तो क्यों, यह तो अविद्या संयुक्त एवं अयम जातो अविवेद, जिसे अविद्या विशिष्ट होकर ये पैदा होकर के डरा हुआ है प्रजापति, सो विभेद आया हुआ है तो एकत्व ज्ञान हुआ मान नहीं सकते इत्यादि। एवं सर्वेशाम एकत्व दर्शन अनर्थकम प्राप्त, इसलिए सभी के लिए जो एकत्व ज्ञान होगा अनर्थ ही हो जाएगा। जब प्रजापति का एकत्व ज्ञान काम नहीं कर पाया, प्रतिबंधक जो अविद्या को हटा नहीं सका, तो अन्य के लिए भी ऐसे ही होगा, सबके लिए एकत्व दर्शन के लिए साधना करना व्यर्थ है, व्यर्थ होगा, ये पूर्वादि की शंका है। और अंत्यम एवं निवर्तकम चेत, निवर्तकम चेत मान एक देशी बोलेगी अंतिम जो ज्ञान होगा ना, प्रजापति का वो अंतिम ज्ञान नहीं है, अंतिम जो ज्ञान वो चरम ज्ञान वो अविद्या का निवर्तक होता है, यदि ऐसा कहे तो पूर्वादि बोलता है ना, क्यों पूर्ववत पुनः प्रसंग है ना अनेकांत्यात, जैसे अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक कहा आपने, हेतु क्या देंगे, ज्ञानत्व हेतु, तो पूर्व ज्ञान में भी ज्ञानत्व हेतु बैठा हुआ है, अविद्या का निवर्तक नहीं है, साध्याभाव के अधिक्रम हेतु बैठ जाएगा, व्यभिचारी हेतु होगा, तस्मात अनर्थकम एकत्व दर्शन, अनर्थकम एव एकत्व दर्शन, इसलिए जो एकत्व ज्ञान है अहम ब्रह्मास्म ज्ञान अनर्थक है, ये पूर्व पक्ष भाष्य हो गया। इसके आगे भाष्य टीका चलनी है, सिद्धांत बोलते हैं नहीं सदोष है, इसमें कोई दोष नहीं कहते हैं, ये सारे दोष जो पूर्वादि ने दिया कोई दोष नहीं, ये कहना है। टीका में कहते हैं प्रजापते सुप्त प्रतिबुद्धवत्, प्रजापति जो है ना जैसे सोया हुआ व्यक्ति जगता है, पूर्व दिन का जो ज्ञान होगा वो उसको स्मरण रहता है, ख्याल रहता है उठने पर, सुप्त प्रतिबुद्धवत प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थ कार्यकरणवत्वात्, प्रजापति जो है ना एक विशेष धर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ कार्य कारण शरीर इंद्रिय वाला है प्रजापति, विशेष धर्म है, प्रकृष्ट उदृष्ट अदृष्ट कहा, प्रकृष्ट अदृष्ट माने विशेष अदृष्ट है उसके पास, विशेष धर्म है उस कारण से, उस धर्म के कारण जो शरीर इंद्रिय वाला होकर होते हुए होने से, पूर्व कल्पीय पद पदार्थ वाक्य स्मरण बत, पूर्व कल्प में जो पूर्व दिन में जो कुछ था उसका, पूर्व जन्म में जो था, पूर्व कल्पीय पद पदार्थ वाक्य स्मरण बत, पूर्व कल्पीय जो तत्वसी आदि पद और उसका वाक्यार्थ का स्मरण करने वाला प्रजापति का स्मृति भी नहीं बैठती, आज वह स्मृति रूप में परिणत हुआ है, पूर्व जन्म में अनुभव था, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान था, किंतु एक जन्म का प्रारब्ध था, एक जन्म लेना प्रारब्ध बाकी था, वही प्रतिबंधक बना था, तो स्मरण रूप में जो प्रतिबंध परिवर्तित हुआ है उस ज्ञान वाक्य वाक्याद विचार्यमाण, आज जो वाक्य का विचार करने से अदृष्ट सहकृतात्, वहां धर्म सहकार है, उसका अदृष्ट सहयोगी है, उसके द्वारा तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रजापति को हो जाता है। क्यों? लोके विशिष्ट अदृष्ट उत्त कार्यकरणानाम प्रज्ञातिशय दर्शनात् कहते हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है, जो विशेष अदृष्ट को लेकर के उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति होगा, विशेष धर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति होता है, लोक में देखा है विशिष्ट अदृष्ट उत्त कार्यकरणानाम, विशिष्ट विशेष जो अदृष्ट है धर्म है उससे उत्पन्न जो कार्यकरण शरीर इंद्रिय वाले व्यक्ति होते हैं, प्रज्ञा अतिशय दर्शनात्, उनमें विशेष बुद्धि होती है, प्रज्ञा अतिशय होती है, विशेष पुण्य को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति में बुद्धि विशेष होती है, देखा है। इसलिए तेन ज ज्ञान है ना, इसलिए पूर्व जन्म के ज्ञान के द्वारा प्रजापति ने जन्मांतर हेतु अविद्या क्षय, आगे जन्म देने वाली जो अविद्या है उसका नाश कर देने पर, आत्मज्ञान के द्वारा नाश होने पर, अभी आरब्ध कर्म तज्जम च भयार इत्यादि अविद्या ले सतो भविष्यति, अविद्या नाश होने पर भी प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्मजन्य जो भय है अरति है इत्यादि है, यह सब अविद्यालेश के द्वारा हो जाएगा प्रजापति को। भयभीत भी हो सकता है, साथ नैवेद्य में आएगा वो भी हो जाएगा प्रारब्ध लेश के द्वारा। यद्यपि एकत्व ज्ञान पूर्व जन्म के साधन से उसको एकत्व ज्ञान हुआ है, कोई गुरु नहीं है, हाँ गुरु न होने पर भी ख्याल आ गया, जैसे पहले दिन के जो कार्य करता है व्यक्ति तो दूसरे दिन उठता है तो उसका ख्याल रहता है, ज्ञान रहता है। इसी प्रकार प्रजापति को पूर्व जन्म में जो मान एकत्व दर्शन के साधना की थी, एकत्व ज्ञान हुआ था, एक प्रारब्ध था, एक जन्म का प्रारब्ध विशेषता वो प्रतिबंधक बना हुआ था, इसलिए अविद्या लेश पड़ा हुआ था जिसके कारण एक जन्म हुआ। जैसे कल के कार्य को आज व्यक्ति समझता है, ख्याल आता है, उसी प्रकार विशेष अदृष्ट से पैदा हुआ है प्रजापति, अदृष्ट विशेष धर्म विशेष से पैदा हुआ शरीर इंद्रिय वाला है, तो उसके प्रज्ञा अतिशय है, हमारी जैसी प्रज्ञा नहीं, बुद्धि नहीं, उसकी विशेष बुद्धि है, इसलिए उसी के वाक्य स्मरण के द्वारा आज उसको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान होने पर भी आगे जन्म देने वाली अविद्या नाश हो जाएगी, जन्म पर भी अविद्यालेश के कारण, अविद्यालेश है क्यों, प्रारब्ध कर्म है, अभी भोग है बाकी है और भय आरति आदि देखा जा रहा है, तो वो हो जाता है अविद्यालेश के द्वारा हो जाता है। यही उत्तर देना है सिद्धांत, यही कहना है, नई सदोष करके भाष्य में कहते हैं ये जितने भी दोष दिया कोई दोष नहीं, भाष्य में बोलते हैं ऐसा न दोष, ये दोष नहीं, क्यों, उत्कृष्ट हेतु उद्भवत्वात् लोकवत् कहा, उत्कृष्ट हेतु से उत्पन्न है प्रजापति, उत्कृष्ट हेतु क्या, पुण्य अतिशय पुण्य से उत्पन्न है, उत्कृष्ट हेतु उद्भवत्वात् लोकवत्, जैसे लोक में देखा जाता है जो विशेष पुण्य से उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति होगा उसकी प्रज्ञा अतिशय होती है, बुद्धि अतिशय होती है उसकी, ऐसा लोक में देखा, लोकवत् दृष्टांत दिया, उसी प्रकार प्रजापति विशेष पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न शरीर इंद्रिय वाला है, इसलिए उसको पूर्व जन्म का ख्याल आ जाता है, हमारे लिए नहीं आता, हम इतने पुण्य से उत्पन्न नहीं हुए, तो प्रजापति को पुण्य का पुण्य से उत्पन्न शरीर है, इंद्रिय है, इसलिए प्रज्ञा अतिशय होने के कारण पूर्व जन्म में जो उसने साधना की थी, ज्ञान साधना की थी, वो ज्ञान आज स्मरण हो जाता है, ख्याल आ जाता है, ये कहा, ये संक्षेप में है, इसी को आगे विस्तार करते हैं। यथा पुण्यकर्मोद्भव विविक्त ही कार्यकरण ही संयुक्त जन्मनी सति, जिस प्रकार देखो पुण्यकर्म विशेष के द्वारा उत्पन्न जो विविक्त कार्यकरण है, विशुद्ध कार्यकरण वाला व्यक्ति होगा, विविक्त का अर्थ विशुद्ध किया है टिप्पणीकार ने, यथा पुण्यकर्मोद्भव, जो पुण्यकर्म से उत्पन्न होने वाले जो शरीर इंद्रिय होंगे, जिसके मान विशुद्ध पुण्यकर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो शरीर इंद्रिय के द्वारा व्यक्ति, उस शरीर इंद्रियों से संयुक्त होते हैं, विशिष्ट होने पर जो शरीर इंद्रिय से विशिष्ट होगा जो व्यक्ति, उसमें जन्मनी सति, ऐसा जन्म होने पर प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारद्यम दृष्टम, लोक में ऐसा देखा है उसकी प्रज्ञा विशेष हो जाती है और मेधा, मेधा माने ग्रंथ के अर्थ के धारण करने की शक्ति विशेष होती है उस व्यक्ति में, जो विशेष पुण्य के प्रभाव से जिसका जन्म हुआ होगा, लोक में ऐसा देखा है। यथा पुण्योत्कर्मोद्भव, जिस प्रकार पुण्यकर्म से उत्पन्न जो विविक्त है, शुद्ध है कार्यकरण शरीर जिनका, ऐसे व्यक्ति है शरीर इंद्रिय जिनका विशुद्ध है, किसके कारण, अत्यंत पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न है, बहुत धर्म से धर्म के कारण उत्पन्न हुआ शरीर होगा जिनका, उनका उनका कार्यकरण इस शरीर इंद्रिय के द्वारा संयुक्त होने पर, जीवात्मा ऐसे शरीर से युक्त होता है, तो वो प्राणी प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारद्य दृष्टम, उसके प्रज्ञा विशेष ज्ञान विशेष देखा है और मेधा ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति विशेष देखा है उसमें, और तीसरा स्मृति, पहले की स्मृति हो जाती है उनको, ये सब देखा हुआ है, दृष्टम देखा है। तथा उसी प्रकार प्रजापति को भी उसी प्रकार है, तथा प्रजापति धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्व पाप मदाहात, यही कहते हैं। इसी प्रकार प्रजापति का भी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य चारों सह सिद्ध है उनका, जन्म से ही उनमें धर्मात्मा है, वो धर्म से ही पैदा हुए हैं, ज्ञान है, जैसे पैदा हुए ऐसे ज्ञान से, ज्ञान के साथ ही पैदा हुए हैं वो, धर्म ज्ञान और वैराग्य के साथ पैदा है, उत्पन्न है प्रजापति, और ऐश्वर्य के साथ है, चारों सह सिद्ध है उनका, साथ है, बाद में आर्जन करना नहीं है, धर्म न ज्ञान न वैराग्य न ऐश्वर्य, उनको सह सिद्ध है ये चारों। तथा प्रजापति धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्व पाप मदाहात, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के जो विपरीत होते हैं, अधर्म विषयाशक्ति और अनैश्वर्य और अज्ञान, ये सबको उन्होंने, सबसे पापों को उन्होंने नष्ट किया है प्रजापति ने। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के विपरीत होते हैं अधर्म अज्ञान विषयाशक्ति और अनैश्वर्य, इस ये जो पाप है ये पाप को दाह कर चुका है प्रजापति, दाह विशुद्ध ही कार्य कर रही, इसलिए उनका शरीर जो है ना विशुद्ध कार्य कर रही, शरीर के द्वारा विशिष्ट कार्य करने के द्वारा, शरीर इंद्रियों के द्वारा संयुक्त है प्रजापति का शरीर, विशेष है माने उनमें अधर्म नहीं है, विषयाशक्ति नहीं है, अज्ञान नहीं है, अनैश्वर्य नहीं है, सबको जला दिया है अपने धर्म के पुण्य के द्वारा, ऐसे कार्य शरीर इंद्रियों के द्वारा संयुक्त प्रजापति है, इसलिए उत्कृष्टम जन्म, इसलिए प्रजापति का जन्म विशेष है, उत्कृष्ट है। तद उद्भवम च अनुवदिष्टम एव युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते, उस धर्म के द्वारा उस जन्म में जो उत्पन्न होता है, क्या होता है, अनुपदिष्टम एव, बिना उपदेश के ही युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते, अनुपदिष्टम एव प्रजापते एकत्व दर्शनम युक्तम, प्रजापति को उपदेश के बिना ही एकत्व ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म में उनका किया हुआ है साधना उसके द्वारा, आज धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य से युक्त है, जन्म से सहसिद्ध युक्त है, अन्य को तो साधना करनी पड़ती है धर्म आदि के लिए, अर्जन करना पड़ेगा, प्रजापति को ऐसा नहीं है, इसलिए वो धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य के द्वारा उन्होंने अधर्म आदि का नाश कर दिया है, जो विषयाशक्ति है उसके जो जिसके कारण से विषयाशक्ति होती थी, अधर्म होने पर पाप होने पर विषयाशक्ति होती है, और अनैश्वर्य होने पर और अज्ञान होने पर होता है, ये सब को जला दिया उन्होंने अपने पुण्य कर्म के द्वारा जलाया हुआ है, इसलिए ऐसे विशुद्ध कार्य करने से संयुक्त है प्रजापति, शरीर इंद्र से संयुक्त है, इसलिए उत्कृष्ट जन्म प्रजापति का हो जाता है, और उस जन्म से उत्पन्न क्या होगा, एकत्व दर्शनम प्रजापति अनुपदिष्टम एव उत्तम, बिना उपदेश का ही प्रजापति में एकत्व दर्शन एकत्व ज्ञान हो जाता है, ये कहा। तथा से स्मृति करके बोलते हैं, स्मृति है कहें, ज्ञानम अप्रतिगम्यस्य वैराग्यम च जगत्पतेः ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य सहसिद्धम चतुष्टयम्। उस प्रजापति को चारों सहसिद्ध है, आर्जन नहीं करना पड़ता जैसे दूसरों के लिए साधना के द्वारा प्राप्त करना होगा ज्ञान आदि को, वहां नहीं, ज्ञानम अप्रतिगम, कभी भी प्रतिबद्ध नहीं होता ऐसा ज्ञान, अप्रतिगम केनचित अभी न प्रतिहन्यते इति अप्रतिगम, किसी के द्वारा भी प्रतिघात नहीं होगा, प्रतिबद्ध नहीं होगा ऐसा ज्ञान, अप्रतिगम ज्ञानम, और अप्रतिगम वैराग्यम, सबके साथ अप्रतिघा का विशेषण है सबके साथ, और ऐश्वर्यम अप्रतिगम ऐश्वर्यम, और अप्रतिगम धर्म, ये चारों के चारों बिना प्रतिबंधित चारों के चारों सहसिद्ध है प्रजापति कहते, ज्ञानम अप्रतिगम ज्ञानम ऐसे बने प्रजापते जगतपति, जिस जगतपति प्रजापति उसका अप्रतिगत ज्ञान है जिसके पास, और वैराग्य है अप्रतिग वैराग्य है, और अप्रतिग ऐश्वर्य है, और अप्रतिग धर्म सहसिद्ध है, माने आर्जन नहीं करना पड़े, स्वभाव सिद्ध है, क्यों, पूर्व जन्म के धर्म के कारण ऐसा उनको सिद्ध हो जाता है, जन्म से ही सिद्ध होता है, चारों के चारों उनमें सहसिद्ध है कहा। टीका से देखना, टीका में कहते हैं कि संग्रहितम अर्थम समर्थयते, संग्रह में कहा था नैष दोष उत्कृष्ट हेतु उद्भवत्वात् लोकवत्, ये संग्रह वाक्य था, उत्कृष्ट हेतु माने कारण से उत्पन्न है प्रजापति, विशेष कारण से उत्पन्न है प्रजापति, हमारे जैसे सामान्य कारण नहीं है, विशेष कारण विशेष धर्म के द्वारा उत्पन्न शरीर है वो लोकवत। जैसे लोक में कहा यह संग्रहित अर्थ था, मान संग्रह वाक्य था, इसी का आगे व्याख्या करते हैं। कहा यथा, कहा यथा पुण्य कर्मोद्भव विविक्त ही कार्य करण संयुक्त ही जन्मनि सती प्रज्ञा मेधा स्मृति वैसारद्यम दृष्टम। जिस प्रकार लोक में ऐसा देखा जाता है पुण्यकर्म उद्भव होने पर, पुण्यकर्म के प्रताप से विशुद्ध पुण्यकर्म होने पर क्या हो जाता है, कार्य करने से युक्त होगा, ऐसे शरीर से युक्त होने पर प्रज्ञा मेधा स्मृति वैसारिद्यम दृष्टम। लोक में ऐसा देखा है उसके प्रज्ञा विशेष हो जाती, ज्ञान विशेष हो जाता है, उसको बुद्धिमान होता है, और मेधा ग्रंथ के अर्थ के धारण करने की शक्ति विशेष आ जाती है उसमें, और स्मृति स्मरण स्मरण शक्ति होती है उसकी विशेष, वैशार्ध विशेष देखा जाता है। तथा उसी प्रकार प्रजापति को भी समझना कहते हैं। तथा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, जो प्रजापति के साथ चारों के चारों सहसिद्ध है, धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, उसके विपरीत अधर्म और अज्ञान और विषयाशक्ति और अनैश्वर्य, वो जो विपरीत जो कारण था अज्ञान, तो सर्व पापा दाहा, सारे पापों को जला दिया है प्रजापति ने। इसलिए विशुद्ध ही कार्य कर रही, जो विशुद्ध कार्य कर इन शरीर इंद्रियों के द्वारा संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म, संयुक्त होकर के विशिष्ट जन्म है प्रजापति का, ये कहा। टीका में कहते हैं धर्मादि चतुष्टयात विपरीतम अधर्मादि चतुष्टयम्। धर्मादि से जो विपरीत होगा अधर्मादि चार, जो अधर्म है, अज्ञान है, विषयाशक्ति है और अनैश्वर्य है, ये चार हैं। वो चारों को क्या किया, तो कहते हैं तत्र हेतु हो, उसका कारण है पाप, सर्वस्य पाप मनो, जो अधर्मादि के कारण होता है पाप, सारे पापों को ज्ञानादि अतिशय नाशा, जो ज्ञानादि अतिशय है चार, कौन कौन है, ज्ञान अतिशय है, धर्म अतिशय है, वैराग्य अतिशय है, ऐश्वर्य अतिशय है, इसके द्वारा नाश कर दिया है अधर्मादि को नाशा। इति यावत, ऐसा कहा। यहां दो की टिप्पणी में कहा, दो में कहते आदि ना वैराग्य आदि, हम यहां ज्ञान आदि में आदि शब्द से वैराग्य धर्म ऐश्वर्य चार लेना, ये कहा। ज्ञान आदि माने धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य में एक में हो गया ज्ञान, बाकी तीन को लेना आदि से, ये टिप्पणी का आदि बता दिया। उत्कृष्टम माने प्रकृष्ट ज्ञानादिशाली तम, उत्कृष्ट जन्म माने क्या है, विशेष ज्ञान आदि युक्त है जन्म, विशेष ज्ञान, विशेष धर्म, विशेष वैराग्य, विशेष ऐश्वर्य, इससे युक्त है, यही उत्कृष्ट है प्रजापति में। उत्कृष्टत्व माने प्रकृष्ट ज्ञानादिशाली तम, ये कहा प्रकृष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान और विशेष वैराग्य, विशेष धर्म, विशेष ऐश्वर्य, ये चारों को लेना, यही है उत्कृष्ट का अर्थ। उक्त जन्म फलम, इस प्रकार से जो जन्म होगा जिसका उत्कृष्ट जन्म जिसका होता है उसका फल बताते हैं। तद उद्भवम च, उनके पास में सहसिद्ध है क्या, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सहसिद्ध है प्रजापति पास, इसलिए उसके तद उद्भव, उससे जो उत्पन्न है उनका क्या उत्पन्न होता है, एकत्व ज्ञान हो जाता है। अनुपदिष्टम एव, वहां गुरु नहीं है उस काल में प्रजापति के पास में, सृष्टि के आदि में है, बिना उपदेश के ही युक्तम एकत्व दर्शनम, एकत्व दर्शन होगा ठीक हो जाता है प्रजापति, प्रजापति का एकत्व दर्शन अनुकूल है, ये कहा। टीका में कहते हैं तस्य ज्ञानादि वैसारद्य पौराणिक स्मृति उदाहरते, तस्य माने प्रजापते, उस प्रजापति को ज्ञानादि वैसारद्य ज्ञान विशेष, धर्म विशेष, ऐश्वर्य विशेष, वैराग्य विशेष में होने पर पौराणिक स्मृति उदाहरते, पौराणिक जो स्मृति है ये पुराण की बात है ये, उसका उदाहरण देते तथा च स्मृति करके कहा। ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम जगतपते ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य सहसिद्धम चतुष्टयम्। कहा जिस प्रजापति का, यस्य जगतपते, जिस जगतपति का ज्ञानम अप्रतिगम, जिसका ज्ञान किसी के द्वारा भी प्रतिबद्ध नहीं होगा ऐसा ज्ञान, और वैराग्य भी उसी प्रकार का, और उसी प्रकार का ऐश्वर्य, उसी प्रकार का धर्म, जिसका ऐसा क्या है चतुष्टयम सहसिद्धम, चारों के चारों सहसिद्ध है, पर आर्जन नहीं करना पड़ता, स्वभाव सिद्ध है, ऐसा कहा। टीका में कहते हैं अप्रतिगम माने अप्रतिबद्धम, यही अप्रतिगम कहा है स्मृति में पुराण में, इसको अर्थ है अप्रतिबद्ध ज्ञान, अप्रतिबद्ध धर्म, अप्रतिबद्ध वैराग्य, अप्रतिबद्ध ऐश्वर्य, चारों सहसिद्ध है प्रजापति का, ये कहते हैं अप्रतिबद्धम। कहा अप्रतिगम माने अप्रतिबद्धम, निरंकुशम इत्येतत्, निरंकुश ऐसा होगा। प्रत्येकम संबद्ध दिए, जो अप्रतिगम शब्द जो है प्रत्येक के साथ संबंध होगा। अप्रतिगम ज्ञानम, अप्रतिगम वैराग्यम, अप्रतिगम ऐश्वर्यम, अप्रतिगम धर्म, चारों के साथ संबंध होगा। जी का अप्रतिगम माने अप्रतिबद्धम, निरंकुशम इत्येतत्, निरंकुश होने इत्येतत् प्रत्येकम संबद्धते। ये अप्रतिगम शब्द का अप्रतिबद्ध होता है, उसका अर्थ निरंकुश होता है। ये चारों के चारों के साथ भी संबंधित है ये शब्द कहा। यश एचत चतुष्टयम्, जिस प्रजापति का ये चारों हो, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य चारों हो, अच्छा तो यश यश एचत चतुष्टयम् सहसिद्धम्, जिस प्रजापति का चारों के चारों सहसिद्ध है, आर्जन किए बिना ही होता है, निरवर्तत इति संबंध, वो ऐसा उत्पन्न हुआ है प्रजापति, इस तरह से उत्पन्न हुआ है। निरअवर्तत लंग लकार का प्रयोग कर दिया, माने निर्माण निर्मित हुआ, ऐसा प्रजापति निर्मित हुआ है, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य चारों के साथ लेकर के उत्पन्न हुआ है। माने क्यों हुआ ऐसा उत्पन्न, कहते पूर्व जन्म के धर्म के कारण, उत्कृष्ट जन्म है उनका, जैसे लोक में देखा जाता है, जैसा विशेष पुण्य के प्रभाव से जिसको जिसका जन्म होता है लोक में, उसके प्रज्ञा वेदा स्मृति विशेष हो जाती है, विशेष बुद्धि होती है, ग्रंथ धारण करने की शक्ति विशेष होती है, और स्मरण शक्ति विशेष होती है, किसके जो उत्कृष्ट जन्म जिसका होगा, पुण्य के प्रभाव से जिसका जन्म लोक में, ऐसा देखा है। इसी का प्रकार प्रजापति भी उत्कृष्ट जन्म वाला है, पुण्यकर्म विशेष के कारण जन्म हुआ है, इसलिए उसमें चारों के चारों सह सिद्ध है, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सह सिद्ध है। ये कहा आगे टीका में पूर्वादि शंका करता है, सह सिद्धत्व स्मृति सो विभेत इति श्रुति विरुद्धत्वात् अप्रामाण्यम इति विरोधाधिकरण न्यायेन संकते। पूर्वादि एक शंका करता है, यदि सह सिद्ध है चारों के चारों प्रजापति में, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जन्म से सिद्ध है प्रजापति में, तो सो विभेद ये श्रुति के साथ विरोध है, ये डरना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति क्यों डरता है फिर, एक संसारी व्यक्ति के समान क्यों डरता है, यदि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सहसिद्ध है, जन्म सिद्ध है, तो फिर सो विभेद डरना नहीं चाहिए, डरा विरोध है। श्रुति के साथ स्मृति का विरोध होने पर स्मृति को अप्रमाण माना जाता है, ये विरोधाधिकरण न्याय यहां दिखाना चाहते हैं, पूर्वादि कहना चाहता है, सो विभेद श्रुति आया है, और ये जो ज्ञानम अप्रतिगम ऐसे आदि स्मृति है, ये जब श्रुति के साथ स्मृति का विरोध होता है तो स्मृति को त्याग दिया जाता है, ऐसा नियम है, ये पूर्वादि कहना है। सहसिद्धत्व स्मृति, जो सहसिद्धत्व स्मृति है, जो ज्ञानम अप्रतिगम ऐसे वैराग्यम तदे ऐश्वर्यम चैव धर्म सहज्यम चतुष्टम, ये स्मृति है ना, ये सहसिद्धत्व स्मृति, सो विभेद इति जो श्रुति है, इसी मंत्र में आया सो विभेद है, इसी के ऊपर चल रहा है अभी, तो यदि श्रुति विरुद्धत्वाद, यह श्रुति के साथ विरोध होने से यह स्मृति जो होगी अप्रामाण्यम, ये स्मृति अप्रामाणिक होगी, प्रजापति में चारों सहसिद्ध मानना संभव नहीं होगा, क्यों, श्रुति के साथ विरोध है। यदि चारों के चारों सहसिद्ध हो, पहले से ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, धर्म हो, वैराग्य हो, तो क्यों डरेगा वो, यह सो विभेद आया, अज्ञान है उसके पास, तभी तो डरा है वो, तो इसलिए स्मृति के साथ विरोध होने से यह स्मृति अप्रामाणिक हो जाएगी, ये पूर्वादि बोल रहा है। सहसिद्धत्व स्मृते स्मृति को सो विभेद इति श्रुति विरुद्धत्वात्, सो विभेद वो डरा इस स्मृति के साथ विरोध होने से अप्रामाण्यम, ये स्मृति अप्रामाणिक है इति विरोधाधिकरण न्याय न संगत, विरोधाधिकरण माने सूत्र है, विरोधाधिकरण न्याय वहां पूर्व मीमांसा में है, जयमिनी जी ने ऐसे विरोधाधिकरण दिखाया है, श्रुति के साथ स्मृति का विरोध होता हो तो स्मृति को अप्रमाण माना जाएगा, ऐसा कहा हुआ है, वही उसी युक्ति से यहां शंका उठाता है पूर्वादि कहना चाहते हैं। तो विरोधाधिकरण न्याय क्या है, तो टिप्पणी में दिया है, विरोधाधिकरण न्याय कैसा होता है, तीन नंबर टिप्पणी में दिया है, विरोधाधिकरण न्याय नहीं, एक औदुम्बरिम्बेष्ट सर्वे तेषा स्मृति स्मृति अमितिर्वेति संदेह स्मृति स्याद अष्टकादिवत औदुम्बरीम प्रसम्य गायेत इति प्रत्यक्ष वेदतः विरोधात मूल वेदस्य वेदस्य ननुमानादमानतः प्रत्यक्षानुवितः श्रुत्योर यद्वा व्याघात दर्शनात् अमात्वे संकिते बाधो नुमानस्यात्र वर्णते पर प्रत्यक्ष वेदोत्र मूलं चेद्व्यष्टनं तत् सतत अस्त्वमेवं तनुष्ठानं स्वप्रत्यक्षानुरोधतः इति अधिकरण आलोक न्याय आलोकत न्याय है। कहा कहते हैं यह अधिकरण न्याय ये होता है कि औदुम्बरी एक स्मृति है कि औदुम्बरीम सर्वावेष्टयत आया, ये जो गूलर होता है ना काष्ट जो उदम्बर बोलते हैं उसको पूरे के पूरे वस्त्र से लपेट दे, ऐसा एक स्मृति आया औदुम्बरीम सर्वावेष्टयत, ऐसा स्मृति में कहीं कहा जो औदुम्बरी है काष्ट जो यज्ञ में काष्ट रखेंगे गूलर होगा उदुम्बर जिसको बोलते हैं वह उसको पूरा लपेटे वस्त्र से लपेटे पूरा ऐसा कहा। और श्रुति बोलेगी औदुम्बरीम प्रिशम उद्गायत आता है, उसको छू करके माने उद्गान करे, श्रुति कहती केवल स्पर्श करने को बोलती है और स्मृति बोलती है पूरा व्यस्तन कर दे कपड़े से उसे लपेट दे, पूरे से लपेटना स्मृति बोल रही है और श्रुति बोलती है केवल स्पर्श करके उद्गान करना, तो ये दोनों का परस्पर विरोध हो रहा है उस स्थिति में स्मृति को अप्रामाणिक माना जाएगा, केवल स्पर्श करके उद्गान करना सिद्ध हो जाएगा क्योंकि श्रुति बोल रही है औदुम्बरीम प्रिशम उद्गायत, ऐसा स्मृति ये श्रुति है ये बोलना चाहते हैं। औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वा इति ऐसा स्मृति मिति अमितिर्वा, यह संदेह हुआ वहां पूर्व अधिकरण पूर्व मीमांसा में संदेह हुआ, जैसे ब्रह्मसूत्र में होता है वैसे वहां संदेह होता है अधिकरण में यही होता है। तो औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वा इतिहा स्मृतिर मिति अमितिवा, ये प्रमाण है अप्रमाण है, मिति माने प्रमाण अमिति माने अप्रमाण, क्या है संदेह हो गया यहां। औदुम्बरी वेष्टनीय कहा उसको लपेटना चाहिए पूरे को, ऐसा जो स्मृति बोल रही है यह स्मृति प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, यह शंका आ गई। औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वे तेसा स्मृति मिति अमितिवा, ये प्रमाण है अप्रमाण है शंका होने पर, इति संदेह है, ऐसा संदेह होने पर वह पूर्व पक्षी बोलता है कि मिति प्रमाण है उस स्मृति, उस गुलर की लकड़ी को पूरा लपेटना चाहिए तो वस्त्र से मिति स्याद, पूर्व पक्ष ने कहा अष्टकादिवत, जैसे अष्टकादि एक माने कर्म होते हैं हाँ वो उसको प्रमाण माना जाता है, इस प्रकार ये भी प्रमाण है, जैसे अष्टकादि कर्म होते हैं वो प्रामाणिक माना जाता है, इस प्रकार स्मृति भी प्रमाण है। औदुम्बरीम सर्वावेष्ट है, स्मृति प्रमाण है पूर्व पक्ष हुआ, किंतु वहां श्रुति आती है औदुम्बरीम प्रसम गाये, ऐसा श्रुति आती है केवल उसको औदुम्बरी को स्पर्श करके उद्गान करे उद्गाता, यहां सर्वावेष्ट है था ही नहीं, स्मृति का सबको कपड़े से लपेट देना चाहिए उस काष्ट को कहा हुआ है, किंतु श्रुति बोलती है उसको स्पर्श करके उद्गान करे, तो श्रुति का बात भिन्न है स्मृति के बाद भिन्न विरोध है परस्पर विरोध आया। औदुम्बरीम प्रसम गायत इति प्रत्यक्ष वेदतः, ये प्रत्यक्ष वेद है मतलब साक्षात यहां वेद बोल रहा है औदुम्बरीम प्रसम उद्गायत गान करे, उदुम्बरी काष्ट को स्पर्श करते हुए छूते हुए स्पर्श करते हुए उद्गान करे कहा प्रत्यक्ष वेद होने से विरोधात, उस श्रुति के साथ में विरोध है स्मृति का, औदुम्बरी सर्वावेष्ट स्मृति विरोध है श्रुति के साथ विरोध होने से विरोधात मूलवेदस्य अनुमानात अमानतः, मूलवेद का अनुमान नहीं कर पाएंगे उस श्रुति के साथ विरोध होने पर, स्मृति से सीधा सीधा अर्थ तो ले नहीं सकते, स्मृति के द्वारा वेद की कल्पना करनी पड़ती है, मूल वेद की अनुमान करके तब अर्थ प्रामाणिक माना जाता है स्मृति को, सीधा स्मृति प्रमाण नहीं होती कभी भी, उसके द्वारा वेद की अनुमान करेंगे वेद में कहा करके सिद्ध करेंगे तभी वो स्मृति प्रामाणिक होगी, यदि वेद विरुद्ध बोला हो तो प्रमाण नहीं है, वेद के अनुकूल बोला हो तो प्रमाण है। हम मनुस्मृति को प्रमाण मानते हैं, भगवद गीता को प्रमाण मानते हैं, स्मृतियां हैं, और सांख्य स्मृति को अप्रमाण क्यों मानते हैं, वो भी स्मृति है, सांख्य स्मृति स्मृति है, कापिल स्मृति भी स्मृति है, क्यों उसको अप्रमाण मानते हैं, और भगवद गीता मनुस्मृति आदि को क्यों प्रमाण मानते हैं, वेद के अविरुद्ध बोल रहे हैं ये इसलिए प्रमाण मानते हैं, हमने भगवान ने कहा इसलिए भगवत का प्रमाण मानते हैं, ऐसा नहीं होता, ये भगवान ने कहा इसलिए भगवत का प्रमाण है, ऐसा नहीं होता, वेद से विरुद्ध नहीं है, नहीं कहा इसलिए प्रमाणिक है, सांख्यवादी ने वेद का विरुद्ध बोला है इसलिए अप्रमाणिक है, ऐसा होता है। तो ये प्रत्यक्ष वेद है, यहां औदुम्बरी प्रसंग आयत प्रत्यक्ष वेद है, और इसके साथ में ये जो पूर्व का औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वा कहा वो स्मृति यहां विरोध होने से मूल वेदस्य अनुमानाद, उसके द्वारा मूल जो वेद है अनुमान नहीं कर पाएगी वो स्मृति, क्यों प्रत्यक्ष वेद के साथ में विरोध हो रहा है, इसलिए यदि कोई विरोध न होता तो अनुमान करते, वेद की कल्पना कर लेते, किंतु अनुमान नहीं कर पा रहे, क्यों औदुम्बरी प्रिसम गायत के द्वारा विरोध हो रहा है, होने से अनुमान नहीं हो पाया उस स्मृति के द्वारा, वृष्टि का अनुमान वेद का अनुमान न होने से। प्रत्यक्ष अनुमति श्रुतियोर यदवा व्याघात दर्शनार्थ, प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमित श्रुति, जो स्मृति के द्वारा आने होने वाली श्रुति को अनुमित श्रुति बोलते हैं, और साक्षात जो श्रुति बोल रही है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष श्रुति, दोनों को परस्पर व्याघात होने से। अमात्य संगीते परस्पर व्याघात होने पर, अप्रमाण शंका करने पर बाधोनुमान से अत्र वर्णते, या अनुमान का ही बाध होगा यहां, यही वर्णन होना है, माने अनुमित श्रुति का बाध होगा। औदुम्बरीम प्रसम गायत श्रुति के द्वारा, ये जो स्मृति थी औदुम्बरी वेष्टनीय सर्वा, ये स्मृति के द्वारा जो अनुमित श्रुति का बाध हो जाएगा। परप्रत्यक्ष वेदोत्र मूलम चेत वेष्टनम सतत, वो क्या है दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष होना है, दूसरे के सहारे से होना है, वो जो औदुम्बरी सर्वाभ्यष्ट के स्मृति के द्वारा फिर कल्पना करने वेद है, पर प्रत्यक्ष है वो, इसलिए अमान है उस प्रमाण नहीं है। अस्तु एवं कि अनुष्ठानम स्वप्रत्यक्ष अनुरोध होता, इसलिए अनुष्ठान हो जाएगा औदुम्बरी प्रसम उद्गायत, इसी के द्वारा अनुष्ठान हो जाएगा। यही है विरोधाधिकरण, यही पूर्वादि यहां शंका उठाना चाह रहा है, इसकी टीका है कुछ। यदि अधिकरणम आलोक आलोक अधिकरणम आलोक तन्याय न, अधिकरण में कहा गया जो न्याय है युक्ति के द्वारा, मिति माने अप्रमा है, अमिति माने अप्रमा है इत्यादि है, मिति बा अमिति बा बोला था उसका अर्थ है। अष्टका क्या है, अष्टका कर्म विशेष, पूर्वादि ने कहा था ये प्रमाण होगा, स्मृति प्रमाण होगी, औदुम्बरी में सर्वाभ्यष्ट प्रमाण है, क्यों अष्टकादि के समान कहा था, तो अष्टका क्या है, तो कहा अष्टका कर्म विशेष, अष्टका ये कर्म विशेष है। तस्य स्मृति सिद्धत्वेपि, वो जो अष्टका कर्म स्मृति सिद्ध होने पर प्रामाणिक यथा तत्व, जैसे स्मृति से सिद्ध होने पर भी अष्टका कर्म जैसे प्रामाणिक है, उसी प्रकार औदुम्बरी सर्वाभ्यष्ट है ये भी प्रामाणिक है, पूर्व पक्ष वहां ऐसा हुआ है। स्मृत्यानुमान स्मृत्या अनुमीयमान स्मृतेर मूलभूतो वेद, स्मृति के द्वारा जो अनुमान होता है, जो वेद मूलभूत वेद वो अमात्म माने अप्रमात्म, प्रमाण नहीं होता वेद, माने स्मृति के द्वारा जो अनुमानित वेद होगा, यदि किसी श्रुति के साथ विरोध नहीं है तो प्रमाण माना जाएगा, यदि श्रुति के साथ विरोध आता हो तो स्मृति के द्वारा अनुमानित वेद अप्रमाण हो जाता है, ये अर्थ है यहां। अत्र यथा औदुम्बरी प्रसम गायत, या प्रत्यक्ष श्रुति है औदुम्बरी प्रसम गायत प्रसन्न गायत, ये प्रत्यक्ष श्रुति है, विरोधात औदुम्बरी सर्वाभ्यष्टनेति स्मृते, स्मृति है औदुम्बरी सर्वाभ्यष्टनी, या सबको लपेटना चाहे स्मृति, उस स्मृति के द्वारा कल्पनीय जो वेद होगा उसके द्वारा अनुमित जो तन्मूलभूत श्रुतेश्च अप्रामाण्य, वो श्रुति अप्रमाण हो जाएगी, तद्वत इस प्रकार यह माना, तो यही है विरोधे इति, तथा जैमिनी सूत्र है विरोधे तो अनपेक्षम स्याद असत ही अनुमानम कहा, विरोध होने पर श्रुति के साथ विरोध होने पर स्मृति की अपेक्षा नहीं होती है, यदि श्रुति के साथ स्मृति का विरोध हो उस स्थिति में स्मृति जो होती है वो अनपेक्ष हो जाती है, माने उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा, यदि श्रुति के साथ विरोध नहीं तो प्रमाण हो जाएगा, यही कहते हैं, यही सूत्र में बोला विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात् असत्य भी अनुमानम कहा, विरोध होने पर अनपेक्ष स्मृति यहां काम नहीं कर सकती, अप्रामाणिक हो जाती है श्रुति के साथ विरोध होने पर, यहां विरोध है, क्या विरोध है, औदुम्बरीम प्रसम गायत प्रसन्न गायत स्मृति बोल रही है, केवल छू करके उद्गान करने को बोल रही है, और स्मृति बोल रही है औदुम्बरी सर्वाभ्यष्ट है, पूरे कपड़े से लपेटना चाहिए, यहां स्मृति के साथ विरोध है, इसलिए स्मृति अप्रामाणिक है। हाँ, यदि स्मृति के साथ जहां विरोध नहीं होगा तो उस स्मृति के द्वारा क्या करेंगे, स्मृति की कल्पना करेंगे, अनुमान करेंगे, स्मृति से सिद्ध बना करके प्रमाणिक मानेंगे, जहां किसी स्मृति के साथ विरोध न हो तो स्मृति में क्या करते हैं, स्मृति से सिद्ध सीधा प्रामाणिक नहीं होती स्मृति, स्मृति के द्वारा श्रुति के अनुमान करेंगे, उस अनुमान के द्वारा वो श्रुति जो होगी प्रामाणिक हो जाएगी, किंतु यहां पर श्रुति के साथ स्मृति का विरोध है, इसलिए स्मृति को अप्रामाणिक माना जाएगा, यही कहना है यहां। ये पूर्वादि की संख्या आगे ही कहते हैं टीका, इति श्रुति विरोधे सति स्मृति प्रामाण्यम अनपेक्षितम असति तु तस्मिन् श्रुति मूलम श्रुति अनुमानम इत्यर्थ, इस सूत्र का अर्थ है श्रुति का विरोध होने पर स्मृति अप्रामाणिक हो जाती है, अनपेक्षितम कहा अपेक्षित नहीं होती, असति तु श्रुति के साथ विरोध न होने पर तो तस्मिन् माने स्मृति उसमें स्मृति मूल श्रुति अनुमान इत्यर्थ। वहां उस स्थिति में क्या होगा, विरोध न होने पर तो क्या स्मृति के मूल श्रुति का अनुमान किया जाता है, श्रुति से अर्थ निकाला जाता है, ये सूत्र का अर्थ है। यहां यही लेकर के यहां पूर्वादि शंका उठाने जा रहा है। सहसिद्धत्व भयानुपत्ति हेत, यदि चारों के चारों सहसिद्ध है प्रजापति में, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य चारों के चारों सहसिद्ध है, तो भय आदि नहीं होना, भय की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। या भय हो रहा है इसका मतलब धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य सहसिद्ध नहीं है प्रजापति को, ये पूर्वादि की शंका है। सहसिद्धत्व चारों के चारों यदि सहसिद्ध है, जन्म सिद्ध है प्रजापति में, तो भय अनुपत्ति भय नहीं होनी चाहिए। प्रजापति डर रहा है, सो विभेद प्रजापति डर रहा है, श्रुति बोल रही है, तो भय नहीं होनी चाहिए। क्यों, आगे और व्याख्या है, नहीं आदित्य न सह तम उदयती, सूर्य के साथ अंधेरा कभी उदय नहीं हो सकता। यदि धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य चारों के चारों सहसिद्ध प्रजापति में, तो डरना अविवेक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। क्यों, आदित्य के साथ में अधेरा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार है, प्रजापति में भय नहीं होना चाहिए, क्यों, तो प्रजापति डर रहा है, तो इसके मतलब ये सहसिद्ध नहीं है, चारों नहीं है प्रजापति में, ये पूर्ववादी की कहना है। सहसिद्धत्व भयानुपपत्ति चेत, सहसिद्ध मानने पर चारों के चारों धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को सहसिद्ध मानने पर भय नहीं होना चाहिए प्रजापति, क्यों, उसकी व्याख्या है। पूर्वादि बोलता है नहीं आदित्य न सह तम उदयति, माने आदित्य के साथ में अधेरा उत्पन्न नहीं होता कभी भी, यदि चारों सिद्ध है तो भय नहीं होना चाहिए। यहां भय है इसके मतलब चारों नहीं है प्रजापति ने, ये कहा तो सिद्धांत कहते न ये बात नहीं, ऐसा नहीं, ये सिद्धांत की बोल रहे हैं। अन्यानुपदिष्टार्थत्वात् सहसिद्ध वाक्य से, ये कहते हैं सहसिद्ध वाक्य जो है ना अन्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, ये कहने में तात्पर्य है। प्रजापति के किसी ने उपदेश किया नहीं, उपदेश किए बिना ही ज्ञान हो गया इस जन्म में, ऐसा कहने में तात्पर्य रखता है सहसिद्ध वाक्य। ये जो ज्ञानम अप्रतिगम इत्यादि वाक्य, ये जो वाक्य है वह अन्य अनुपदिष्टार्थत्वात् सहसिद्ध वाक्य से, जो सहसिद्ध वाक्य है वो अन्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है प्रजापति को, ऐसा यहां कहने में तात्पर्य है। बिना उपदेश का ही उनको ज्ञान हो रखा है, इस जन्म में किसी ने उपदेश नहीं दिया, बिना उपदेश का ही प्रजापति को ज्ञान हुआ, इसमें तात्पर्य है वाक्य का। सहसिद्ध वाक्य का तात्पर्य होता है अन्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, यह कहने में तात्पर्य है, यह सिद्धांत ने कहा। या एक नंबर टिप्पणी है अन्य में, अन्य विरोधे च अप्रामाण्यम परस्पर व्याघाता इति आचार्य को, माने जैमिनी आचार्य जी ने ऐसा कहा है पूर्व मीमांसा में, विरोधे च अप्रामाण्यम परस्पर व्याघात, श्रुति में अगर परस्पर दोनों श्रुति का विरोध हो जाता हो, श्रुति में ही परस्पर विरोध हो तो क्या होगा, व्याघात होगा, विरोध होने पर दोनों श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगी। दोनों श्रुति में परस्पर यदि व्याघात हो, विरुद्ध हो, ये श्रुति की अपेक्षा श्रुति विरुद्ध बोलती हो तो अप्रमाणिक हो जाएगी। न चात्र सर्वाभ्यस्त स्मृति पृष्ठ उद्घाटन श्रुतिश्च मिथो विरोधवत विरोधो अस्ति, कहते हैं जैसे यहां प्रसंग में जो सर्वाभ्यस्त स्मृति, तो माने औदुम्बरी सर्वाभ्यस्त यदि स्मृति है और पृष्ठ उद्घाटन श्रुतिश्च औदुम्बरी प्रश्न उद्घायत श्रुति का मिथो विरोधवत, ऐसा विरोध नहीं है यहां, विरोधो ऐसा विरोध नहीं, अन्य श्रुतियों का विरोध जैसा यहां दोनों में विरोध नहीं है, यहां तो श्रुति और स्मृति का विरोध है, किसका है, परस्पर श्रुति का विरोध तो नहीं है, यहां तो श्रुति स्मृति का विरोध है, तो श्रुति के साथ स्मृति का विरोध होने पर स्मृति हटा जाए, यही कहा आचार्य जय ने, ऐसा यह विरोध नहीं है। यहां पर सहसिद्ध वाक्य का तात्पर्य होता है अन्य के द्वारा उपदिष्ट किए बिना ही प्रजापति को ज्ञान हो गया, इसमें तात्पर्य है, ये बता रहे। आगत हैं श्रद्धा तात्पर्य परिणिपातादिनाम अहेतुत्व चेत, पूर्वादि शंका करता महाराज यदि प्रजापति को किसी के द्वारा उपदेश किए बिना ही ज्ञान हो गया, तब फिर ज्ञान के जो साधन हैं श्रद्धा तात्पर्य परिणिपातादिनाम अहेतुत्व, गुरु सेवा करना, गुरु के पास जाना, प्रणिपात करना, श्रद्धा है तात्पर्य आदि में, इसके अप्रामाणिक हो जाएंगे, अहेतु कारण नहीं मानेंगे फिर ज्ञान के लिए। एकाएक प्रजापति को ज्ञान हो गया बिना गुरु का, न श्रद्धा आदि कुछ करनी नहीं पड़ी। श्रद्धा तात्पर्य परिणिपात आदि नाम अहेतुत्व इति चेत, माने श्रद्धा तात्पर्य परिणिपात आदि जो विद्या के साधन ज्ञान के साधन है, ये कारण नहीं बनेंगे फिर, अहेतु हो जाएंगे प्रजापति को एकाएक ज्ञान हो गया तो। इसी के आगे और व्याख्या है, इसकी पूर्वादि व्याख्या करेगा। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं तत्परता, तत्परत्व इत्यादि, श्रद्धा माने क्या तत्परत्व, तत्परत्व इत्यादि, श्रद्धा है, तत्परता है, प्रणिपात आदि है, ये सब अहेतु हो जाएंगे, बिना कारण नहीं होंगे। यदि एकाएक ज्ञान हो जाता है प्रजापति को तो ये कारण नहीं बनेंगे, किंतु ज्ञान के कारण माना हुआ है इनको। तो पूर्वादि इसकी व्याख्या करता आगे, श्यान मतम ऐसा मान लिया जाए क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समित्र भगवत पे कहा है, किसको ज्ञान होता है, जो श्रद्धालु होगा, तत्पर हो जो, उसी को ज्ञान होता है। समित इंद्रिय, इंद्रिय निगृहित होगा, जिसका इंद्रिय निगृहित हो, श्रद्धालु हो, उसमें तत्परता हो, उसी को ज्ञान होता है, भगवान ने कहा है ऐसा कहा। और तद्विद्धि प्रणिपात, प्रणिपात को भी साधन माना है, तद्विद्धि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण दे ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन, ऐसा कहा है। तो ये सब ज्ञान के साधन बताए गए। यदि प्रजापति के एकाएक ज्ञान होता है तो फिर ये कारण नहीं बन पाएंगे, जिसके बिना ही प्रजापति को ऐसे ज्ञान हो गया तो श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम और गुरु के पास जाना, प्रणिपात आदि करना, ये सब कारण नहीं बन पाएंगे, ये अनर्थक हो जाएंगे सब, शास्त्र में जो चर्चित है। इत्येवम् आदिनाम श्रुति स्मृति विहितानाम, ये सारे के सारे श्रद्धा, तात्पर्य, प्रणिपात आदि श्रुतियों में, स्मृतियों में जो विहित है, इनका ज्ञान हेतु नाम अहेतुत्व प्राप्त, प्रजापति ज्ञान का जो कारण है इसमें माने अकारण तो हो जाएगा, अहेतु बन जाएंगे, हेतु नहीं बन पाएंगे। क्यों, प्रजापति, प्रजापति को ये चारों के बिना ही ज्ञान हो गया, किसी गुरु के पास प्रजापति गए नहीं, गुरु है नहीं, सबसे पहले उत्पन्न है वो, किसको श्रद्धा करेंगे, कोई है नहीं, शास्त्र भी नहीं, गुरु भी नहीं उस काल में, तो प्रणिपात आदि भी नहीं, तो सबके लिए स्थिति आ जाएगी, फिर श्रद्धा, तात्पर्य, परिपात आदि में अहेतु हो जाए, ज्ञान के लिए कारण नहीं बन पाएंगे। यदि प्रजापति को एकाएक ज्ञान हो गया ऐसे मानेंगे तो सबको ऐसे हो जाएगा, तो श्रद्धा आदि के कोई काम नहीं आएंगे, हेतु नहीं बन पाएंगे, कारण नहीं बन पाएंगे। प्रजापति रिव जन्मांतर कृत समय हेतुत्व ज्ञान से, प्रजापति को जैसे जन्मांतर में किया गया, धर्म को कारण मान लिया, इतने मानने पर ज्ञान हो जाता है, तो सभी को यही मान के चलेगा, इस जन्म में फिर गुरु के पास जाना, प्रणिपात करना, श्रद्धा, तत्परता आदि की क्या आवश्यकता, अहेतु हो जाएंगे, शास्त्र में चर्चित है, इनको अहेतु बनाना ठीक नहीं है। ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत्व भेद उत्पत्ति, कहते देखो निमित्त जो है ना कहीं विकल्प होता है, कहीं समुच्चय हो जाता है, निमित्त निमित्त का दो भेद हो जाता है, कहीं विकल्प होता है, कहीं समुच्चय होता है, इस प्रकार कहीं निमित्त गुण वाला होता है, निमित्त वही निमित्त कहीं गुण वाला हो जाता है, वही निमित्त कहीं अगुण वाला हो जाता है, दोष वाला हो जाता है, माने चार भेद हो जाते हैं निमित्तों का, क्या क्या होगा, कहीं समुच्चय होना, कहीं विकल्प होना, कहीं विकल्प हो जाता है, कहीं समुच्चय देखा गया है निमित्तों का, माने विकल्प माने उनमें से कोई एक अथवा सबके सब चाहिए, कहीं निमित्तों में विकल्प देखा गया है, कहीं समुच्चय देखा गया है, और कई कोई निमित्त गुण वाले हो जाते हैं, और कोई निमित्त माने अगुण वाले हो जाते हैं, ऐसा भी देखा, कहीं निमित्त गुण बन जाएंगे, कहीं निमित्त अगुण बन जाएंगे, इसलिए सारे के सारे हो जाएंगे, ये चारों को लेकर के प्रजापति में घर जाएगा बाकी, ये बोलना चाहते हैं। टिप्पणी थी दो तीन चार हंगी शायद दो में श्यान मतम कहा था, श्रद्धा इत्यादि नाम संग्रहितम विवृणति श्याम मतम, श्रद्धा, श्रद्धा तात्पर्य परिपात आदि नाम अहेतुत्व इति, यह संग्रह वाक्य था, इसी की व्याख्या करते हैं, श्याम मतम करके व्याख्या की कहा। तीन में कहते हैं मतम स्यात इति संबंध, संबंध क्या करना है, श्याम मतम में मतम स्यात बनाना, उल्टा करना, ऐसे मानव श्रद्धा आदि को मानव कहा। अगर चार में कहते प्रजापति रिव कहा था, प्रजापति के समान हमारे लिए भी श्रद्धा आदि के बिना ज्ञान होना चाहिए, फिर यहां पूर्व जन्म के धर्म से हो जाएगा, श्रद्धा आदि करने की क्या आवश्यकता, और शास्त्रों में कहा हुआ श्रद्धा आदि के बारे में चर्चा है, तो अस्मदादिशु अपि हमारे लिए भी, हमारे हम लोगों को भी में भी ज्ञान से प्रजापति रिव जन्मांतरकृत धर्म हेतु सति, जैसे ज्ञान प्रजापति का जन्मांतर कृत धर्म को कारण मान लिया, प्रजापति के वर्तमान ज्ञान के लिए कारण क्या माना, जन्मांतर के धर्म को माना, उसी प्रकार श्रुत्यादि विहितानाम ज्ञान हेतु नाम अहेतुत्वम, हमारे लिए भी श्रुति आदि में जो श्रुति स्मृति में कहा जो ज्ञान के कारण है वो अहेतु हो जाएंगे, अकारण बन जाएंगे। क्यों? श्रद्धा तप आदि जो थे, श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात आदि अकारण हो जाएगा। प्रजापति को बिना श्रद्धा, बिना तात्पर्य तत्परता, बिना प्रणिपात के ज्ञान हो गया, उसी प्रकार हमें ही होने लग जाएगा। ये सब के सब निरर्थक हो जाएंगे सब। ये कहा तथाच तद विधानम अनर्थम। इस स्थिति में क्या होगा? श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात आदि का शास्त्र में जो श्रुति में सुने विधान अर्थक हो जाएगा। पुरुष भेदे न अर्थवत्व कहेंगे ना, पुरुष भेद अर्थवाद, ये किसी के लिए अनर्थक है किसी के लिए अर्थवान हो जाएंगे। प्रजापति को आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारे लिए आवश्यकता हो। पुरुष भेदे न माने अधिकारी भेद, अधिकारी भेद को लेकर के अर्थवत्व अर्थवान मानने पर विशेष समुच्चय विधायक श्रुति आदि विरुद्धम, और विशेष समुच्चय विधायक जो श्रुति सबके होने, सब होने पर ही श्रद्धा आदि होना बताया, ज्ञान होना बताया है, तो इस श्रुति का विरोध होगा, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत ने कहा न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत्त अगुणवत्त भेद उपत्ते कहते। सिद्धांत कहते देखो निमित्त जो है ना, कहीं तो विकल्प होगा, कहीं समुच्चय हो जाता है, कहीं गुण वाला हो जाता है, कहीं अगुण वाला हो जाता है निमित्त। वही निमित्त कहीं गुण बन जाएगा, वही निमित्त कहीं दुर्गुण बन जाएगा, वही निमित्त कहीं विकल्प होगा, किसी एक साधन से भी हो जाता है, और कहें सबके सब चाहिए, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसका आगे व्याख्या करेंगे, इसकी टीका देखिए। सत्येव सहजे ज्ञाने स्वहेतु और भयम विषयादि चेत न, सत्येव सहजे ज्ञाने स्वहेतु और भयम विषयाद। मान एक देशी बोले कि भाई ज्ञान होने पर भी सहज ज्ञान है, चारों की दारों है उसके पास, प्रजापति के पास में वैराग्य है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, धर्म है, चारों होने पर भी, सहज ज्ञान होने पर भी स्वहेतोर भय अभिषेक, माने भय का जो कारण है ना उसके कारण भय भी होगा, भय के कारण अज्ञान भी है वहां, भय के कारण स्व से लेना भय, चार नंबर टिप्पणी में कहा है स्वस्य भय से हेतु हो अज्ञान, स्व से लेना है भय, भय का कारण जो अज्ञान है, अज्ञान से भय भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो गया प्रजापति को और अज्ञान भी है इसलिए भय भी होगा। यदि एकदेशी बोले तो पूर्ववादी कब बोलता है ना ऐसा नहीं हो सकता, यदि ज्ञान है तो अज्ञान कहां रहेगा? कहा नहीं, कहा नहीं आदित्य न सह तमव उदय थी, यही पूर्ववादी कहा, आदित्य के साथ में अधेरा का उदय होना संभव नहीं है, यदि ज्ञान हुआ है तो अज्ञान होना संभव नहीं है, अज्ञान नहीं तो अज्ञान का कार्य भय होना संभव नहीं है, या भय हुआ इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ प्रजापति को, यह बोलना चाह रहा प्रजापति, जो आदित्य के साथ कभी अंधेरा का उदय तो होता नहीं है, यदि ज्ञान है तो अज्ञान होना नहीं चाहिए, अज्ञान नहीं तो भय नहीं होना चाहिए, भय हो रहा है, ये प्रजापति ने कहा। ठीक है, पूर्वादि ये बोल रहा है नहीं इत्यादि कहा, सिद्धांति कहते आगे अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टमेव प्रजापतेर ज्ञानम उदेति इत्येव अर्थ परत्वात् सहसिद्ध वाक्य से। ये जो सहसिद्ध वाक्य है ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम चतुर्गते ऐश्वर्यम च धर्मश्च सहसिद्धम चतुष्टम, जो कहा चारों के चारों सहसिद्ध है, कहने का मतलब अन्य आचार्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, इसमें तात्पर्य है। जैसे हम लोगों के लिए अन्य आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होना पड़ता है, ऐसा प्रजापति को नहीं है, क्यों? विशुद्ध है वो, विशुद्ध पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न शरीर इंद्रिय वाला है, लोक में भी ऐसा देखा है व्यक्ति जो विशुद्ध पुण्य से उत्पन्न होने वाले के प्रज्ञा अतिशय होती है, वेदा अतिशय होती है, स्मृति अतिशय होती है, ऐसे लोग देखे जाते हैं, तो प्रजापति भी उस प्रकार का है, विशुद्ध पुण्य से उत्पन्न है, इसलिए गुरु के बिना ही उसको ज्ञान हो गया, इस जन्म में गुरु नहीं उसका, यही कहना। अन्य आचार्य अनुपदिष्टम एवं, अन्य आचार्य के द्वारा उपदिष्ट न होते हुए भी प्रजापतिर ज्ञानम उदेती, प्रजापति को ज्ञान उत्पन्न होता है, इति एवं अर्थ परत्व, इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा यहां जो सिद्धांत कह रहे हैं। सहसिद्ध वाक्य से, जो सहसिद्ध वाक्य है उसका तात्पर्य यही है, अन्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, यह कहने में तात्पर्य है। तत्व ज्ञानात् तस्य भयम् अविरुद्धम्, इसलिए आत्मज्ञान से पहले उसको भय होना अविरुद्ध है, भय हो जाता है आत्मज्ञान से पहले, और ऊर्ध्वम से आगे आत्मज्ञान के बाद अज्ञान ले सतो न विरोध, माने आत्मज्ञान होने से पहले भय होना तो स्वाभाविक है, अभी आत्मज्ञान नहीं होता अज्ञान है मान लो, और आत्मज्ञान के आगे कैसे भय होगा? यदि प्रजापति तो आत्मवेत्ता हो गया तो कैसे कहते हैं अविद्या लेस से हो जाता, क्या होता है? अविद्या नाश होने पर भी उसका लेस है, जैसे प्रारब्ध खड़ा है, कर्म शरीर जीवित है, अविद्या लेस के कारण कुछ भय हो जाता है। ये कह रहे तत्व ज्ञानात् प्राक तस्य प्रजापते भयम अविरुद्धम, प्रजापति को भय अविरुद्ध है, विरोध नहीं है, विरुद्ध नहीं है। और तत्व ज्ञान के पश्चात ऊर्ध्वम च आगे तत्व आत्मज्ञान होने के पश्चात अज्ञान लेशात, अज्ञान लेश से हो जाता, अज्ञान का लेश बचा हुआ होता है, जब तक शरीर पाक नहीं होता तब तक अज्ञान लेश माना हुआ है, उसके कारण भय हो जाता है, इसलिए कोई दोष नहीं, अतो न विरोधा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। माने ज्ञान होने पर भी भय होने में कोई विरोध नहीं है, ज्ञान हो गया फिर भी अविद्या लेश है जिसके कारण से भय आदि होते हैं। अभी तो जीवन मुक्ति अवस्था में है, कैवल्य मुक्ति में तो गया नहीं है। श्रुति स्मृति और समाध होते, श्रुति स्मृति का स्व विभेद श्रुति और ज्ञानम अप्रतिगम ऐसी इत्यादि स्मृति, इनका कोई विरोध नहीं है, दोनों का विरोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? तत्व ज्ञान के पहले अज्ञान है, भय होना स्वाभाविक है, और तत्व ज्ञान होने के आगे बोलते हैं तो अविद्यालेश के कारण भय हो जाता है, स्व विभेद भी हट जाएगा और ज्ञानम अप्रतिगम ऐसे भी घट जाएगा, कोई विरोध नहीं दोनों का। कहा ये पांच गति में कहा वाक्य से यथोक्त वरत्वात, ये जो ये वाक्य इस प्रकार है, इस प्रकार है, ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम जगत प्रदे ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य सहजितम चतुष्टयम्, ये वाक्य इस प्रकार है कहा। इसलिए न करके सिद्धांत ने कहा न अन्य अनुपदिष्टार्थत्वात् सहसिद्ध वाक्य से, कहा जो सहसिद्ध वाक्य है अन्य के द्वारा उपदिष्ट नहीं है प्रजापति, ये कहने में तात्पर्य रखता है। माने भयभीत नहीं होता है, कहने भय हो जाता है, अविद्यालय के कारण भय हो जाता है ज्ञान होने पर भी, अविद्यालय से जीवन मुक्ति अवस्था में है, शरीरपात नहीं हुआ है, और शरीरपात होने के बाद में फिर निर्भय हो जाएगा, जब तक शरीर है अविद्या का लेश है, शरीर टिका हुआ है तो तज्जन्य भय भी होगा, सामान्य होता रहेगा। एक कहा ठीक है, हम कहते हैं ज्ञानोत्पत्तिर आचार्यादि अनपेक्षत्व श्रद्धादि विधान अनर्थक्यात् अनेक श्रुति स्मृति सियाद इति संकते। अब एक शंका है, प्रजापति के जीवन में गुरु आदि है ही नहीं, शास्त्र आदि नहीं है, अभी कोई भी उत्पन्न नहीं, सबसे पहले उत्पन्न प्रजापति हो रखा है, न शास्त्र है न गुरु है, कुछ भी नहीं, तो वो किसको श्रद्धा करेगा, शास्त्र भी नहीं गुरु भी नहीं, उपदेश कौन करेगा, प्रणिपात किसको करेगा, ये सब इसका विधान करने वाले शास्त्र अनर्थक हो जाएंगे। प्रजापति को एकदम एकाएक ज्ञान हो गया, तो पूर्वादि शंका कर रहा है। यही ज्ञानोत्पत्तिर आचार्यादि अनपेक्षित, ज्ञान की उत्पत्ति में आचार्य जी की अपेक्षा न मानने पर, बिना आचार्य बिना शास्त्र बिना श्रद्धा बिना तात्पर्य के ज्ञान हो जाए तो, ऐसा मानने पर श्रद्धादि विधान अनर्थक्यात्, श्रद्धादि का विधान अनर्थक हो जाने से, शास्त्रों में जो श्रुति में स्मृति में श्रद्धा तत्परता आदि का जो विधान है वो व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ होने से अनेक श्रुति स्मृति विरोध है, इसमें से अनेक श्रुति और स्मृतियों का विरोध होगा। इस बात में सारी श्रुतियां बोलती है श्रद्धा आदि को ज्ञान के कारण मानती है, प्रणिपात आदि को कारण मानती है, और यहां प्रजापति को एकाएक ज्ञान हो गया तो इनका विधान, श्रद्धा आदि का विधान करने वाले जो अनेक श्रुतियां स्मृतियां सबका विरोध होगा, ये पूर्वादि शंका करता है। कहा आठ की टिप्पणी, यहां श्रुति स्मृति विरोध तद विधायक श्रुति, माने श्रद्धादि आदि का विधान करने वाली श्रुति स्मृति का विरोध होगा, एकाएक ज्ञान हो जाता है, शंका करता पूर्वादि। कहा पूर्वादि ने कहा श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात आदि नाम अहेतुत्व इति चेत, एक कहा श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात आदि का विधान करने वाली श्रुति कारणता नहीं रहेगी, अहेतु बन जाएंगे ज्ञान में, प्रजापति को एकाएक ज्ञान हो गया तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। आगे इसी की व्याख्या है पूर्वादि की, श्यान मतम करके कहा ऐसा मानो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समत इंद्रिय, भगवत गीता में कहा ऐसा ज्ञानम लब्धा पराम शांति अतिरणाधिगच्छति बोलते हैं, श्रद्धावान जो होगा, जो श्रद्धालु होगा, शास्त्र में श्रद्धा रखता हो, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखता हो, उसी को ज्ञान होगा। यदि गुरु के वचनों में विश्वास ही नहीं है तो कैसे ज्ञान होगा? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु होगा, शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाला, गुरु वचनों में श्रद्धा रखने वाले को ज्ञान होता है। कहा तत्पर समत इंद्रिय, दूसरी बात तत्परता भी होनी चाहिए, एक निष्ठा, इसके बिना मेरा जीवन नहीं, ऐसे एक निष्ठा होनी चाहिए इसमें, जैसे भोजन के बिना हमारा कोई जीवन नहीं होता, उसकी महत्व व्यक्ति ने समझा है, इसी प्रकार इन आध्यात्मिक शास्त्रों के बिना हमारा जीवन नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए, तत्परता, यही है तत्परता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समत इंद्रिय, इंद्रिय संयम ही होना चाहिए, ये विधान है शास्त्रों में, बहिर्मुखी वृत्ति में नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी वृत्ति में व्यक्ति को होना चाहिए, यह कहा। और अन्यत्र का तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व तो भगवद गीता में है। उसको जानो, तीन काम करके सीखो उसको, तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले जाकर के महापुरुषों को प्रणिपात करो, माने झुको नमस्कार करो प्रणिपातेन, और उसके बाद में सेवया, दूसरे नंबर में सेवा करो उनके, अनुकूल सेवा करो, उसके बाद में समय पा करके प्रश्न करो, तब उपदेक्षन्ते ज्ञानम, जब प्रणिपात सेवा के द्वारा वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, ऐसे कहा हुआ है। अच्छा, इत्येवम् आदिनाम श्रुति स्मृति विहितानाम ज्ञान हेतु नाम अहेतुत्वम्। प्रजापति को एकाएक ज्ञान हो गया है तो ये जो ज्ञान के लिए साधन बताने वाले श्रुति स्मृति अनर्थक हो जाएंगे, ये पूर्वादि की शंका यही है, ये कहा। अगत आदिपदे न श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादि, ऐसा आदि दिया तो आदि से क्या लेना कहते हैं, समाधि ग्रह, समदमादि भी चाहिए, क्या चाहिए, खाली साधों में शास्त्रों में और गुरु में श्रद्धा होने मात्र से नहीं, अपने को अंतर इंद्रिय बहिर इंद्रिय निगृहित होना चाहिए, समदमादि भी चाहिए, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये भी चाहिए, क्योंकि मन निगृह निगृहित होना चाहिए, इंद्रिय निगृहित होना चाहिए, ये भी समाधि भी चाहिए, और विषयों से उपराम होना चाहिए, समाधम उप्रति अतिथिक्षा सहन शक्ति होनी चाहिए, और श्रद्धा तो है ही है, और समाधान एकाग्रता भी चाहिए, ये आदि से ही लेना का, आदि पदे ना समाधि ग्रह, समाधि का ग्रहण करना बोला। अस्मदादिशु तेषाम हेतुत्व इतजेत, एक देशी बोलेगी भाई ऐसा है, प्रजापति के लिए कारण नहीं है, वो तो अपने आप ज्ञान हो जाता, केवल हमारे लिए कारण है, श्रद्धा आदि किसके लिए, हम जैसों के लिए कारण है। अस्मदादिशु तेषाम हेतु, तेषाम माने श्रद्धा आदि नाम, जो श्रद्धा तत्परता प्रणिपात आदि है ना, हमारे लिए ही हेतु कारण है, वो हम लोगों में है, वो उनके लिए नहीं, ऐसा यदि पूर्वादि बोले तो, ये सिद्धांति बोले तो, एक देशी बोले तो पूर्वादि खनन करेगा। अभी छह की टिप्पणी है, विकल्पे न अनेकदा भवति इत्यर्थ, हम लोगों के लिए विकल्प होकर के अनेक प्रकार हो जाता है, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा बोले एक देशी बोले तो पूर्वादि बोलता है। प्रजापते कहा, प्रजापते रिव जन्मांतर कृत धर्म हेतुत्व, प्रजापति को कैसे ज्ञान हो गया बता रहे हैं, पूर्व जन्म के किया हुआ धर्म से ज्ञान हो गया बता रहे, वैसे से हमारा भी हो जाएगा, अभी यहां हमें यहां श्रद्धादि करने की आवश्यकता है, यह आपत्ति होगी, शास्त्रों में कहा श्रद्धादि को विधान किया व्यर्थ हो जाएंगे, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, चोदितम विरोधम निराकरोति, पूर्वादि ने जो प्रश्न उठाया था, विरोध खड़ा किया था, श्रद्धादि व्यर्थ हो जाएंगे एकाएक ज्ञान मानने पर, कहा इसको निराकरण करते सिद्धांति खंडन करते हैं, कहा न, कहा न, निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत्व भेद उपत्ते, कहा देखो निमित्त जो होते हैं, कहीं विकल्प होता है, कहीं समुच्चय होता है, और कहीं गुण वाला होता है, कहीं अगुण वाला होता है, निमित्त में चार कारण बन जाते हैं, निमित्त चार तरह के निमित्त बन जाते हैं, विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत् निमित्त चार हो जाते हैं, ये बता दिया था, ये कहते हैं निमित्तानाम विकल्प, निमित्तों का कहीं विकल्प, अनेक निमित्तों में से कोई एक विकल्प से काम हो जाता, किसी में क्या हो जाता है, अनेक निमित्त हैं, उनमें से किसी एक निमित्त से हो जाता है कार्य, कहीं ऐसा देखा गया है, कहीं सबके सब चाहिए, ऐसा भी देखा गया है। निमित्ताराम विकल्प, निमित्त आदि का निमित्तों का विकल्प, और समुच्चय सबके सबके आवश्यकता, कहीं कहीं कोई एक से भी काम हो जाता है निमित्तों में ऐसा, और गुणवत्व अगुणवत्व में, कहीं वही निमित्त कहीं गुण होगा, कहीं दुर्गुण हो जाएगा, वही निमित्त ऐसा गुणवत्व अगुणवत्व इति अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से कार्य उत्पत्तो विशेष सम्भवात, सिद्धांत बोले कार्य की उत्पत्ति में विशेषता है निमित्तों का, निमित्त कहीं अनेक समुचित होना पड़ेगा, कहीं विकल्प से भी हो जाता है, कहीं गुणवान होते हैं, कहीं दुर्गुण हो जाते हैं कार्य उत्पत्ति में इत्यादि होने से, न श्रद्धा विधान विधि अनर्थक्यम, श्रद्धादि का जो विधान है अनर्थक नहीं है, माने प्रजापति को आवश्यकता नहीं पड़ी तो कहीं भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के लिए आवश्यकता होगी, ये कहना है। दस नंबर की टिप्पणी थी, ज्ञान साधना नाम कहा, तो ज्ञान के निमित्त है, ज्ञान के साधन निमित्त आदि, तो उनमें विकल्प समुच्चय गुणवत्ता अगुणवत्ता ये इस प्रकार से कार्य उत्पत्ति में विशेष है, कैसा है तो भाष्य में दिखाया गया कि संग्रह वाक्यम विवृणति, ये संग्रह वाक्य था, न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत्ता अगुणवत्ता उभेद उत्पत्ति संग्रह वाक्य था, इसको विशेष व्याख्या है, विवरण वाक्य लिखते हैं लोके ही का बात से में लोके ही नैमित्त काराम कार्य। देखो कोई भी कार्य होता है निमित्त के बिना नहीं होता, जो नैमित्त कार्य होते हैं निमित्त जन्य कार्य को नैमित्त कहते हैं लोक में। नैमित्त कार्याणाम निमित्त भेदो अनेकधा विकल्पते, निमित्त विशेष जो होते हैं अनेक प्रकार से विकल्पित हो जाता है लोक में, निमित्त अनेक प्रकार से विकल्पित देखा जाता है ये कहते हैं। पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं पांच प्रकार सहेतु का आराम, हेतु के सहित नैमित्ताना माने निमित्तों के सहित जो कार्य होंगे नैमित्त कार्य, उनको हेतु के सहित होने वाले कार्य में निमित्त भेदो अनेकधा विकल्पते, विकल्पते माने विकल्पेन अनेकधा भवति, वो नैमित्त कार्य विकल्प से अनेक प्रकार हो जाता है, निमित्त एक ही होने पर भी कार्य भिन्न भिन्न हो जाता है, कार्य में विकल्प हो जाएगा निमित्त वही निमित्त है फिर कार्य में भेद हो जाएगा ऐसा देखा है कहते हैं। तथा निमित्त समुच्चय कहीं सारे निमित्तों का एकत्रित होना पड़ेगा, सारे निमित्त होने पर ही कार्य होगा कहीं माने कोई एक अनेक निमित्तों में कोई एक निमित्त से भी कार्य हो जाता है, कहीं बिना निमित्त भी कार्य हो जाता है देखा है ऐसा देखा है, कई कारण बन जाते हैं कहते हैं। तेसाम माने नैमित्तिका नाम विकल्पिता मान, जो निमित्त जो विकल्पित है उनमें नैमित्त कार्य विकल्प होने से, समुचिता नाम से कहीं समुचित होते हैं कहीं विकल्प हो जाते हैं, वही निमित्त से कहीं समुचित होता है कहीं विकल्प होता है कार्य। पुनर्गुणवत् अगुणवत् तो भेद कृत भेदावधि, फिर वहां कहीं गुण वाला हो जाता है कहीं दुर्गुण वाला हो जाता है वही निमित्त, किसी कार्य में गुण बनेगा किसी कार्य में दुर्गुण बनेगा निमित्त, ऐसा भी देखा जाता है कैसा होगा आगे दिखाएंगे। तद यथा वो दिखाते हैं कैसे निमित्त, एक ही निमित्त में देखो क्या क्या होता है दिखाते हैं। जैसे रूप ज्ञान रूप ज्ञान होना है माने शुक्ल पितादि नीलादि जो रूप है रूप का ज्ञान होना है उस ज्ञान रूप ज्ञान है एवं रूप एक ही रूप ज्ञान में तावत नैमित्त के कार्य है, रूप ज्ञान नैमित्त कार्य है। निमित्त क्या है चक्षुरादि निमित्त बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं चक्षुरादि के बिना, आलोक चाहिए चक्षु चाहिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को रूप ज्ञान के लिए, सन्निकर्ष चाहिए आलोक है सन्निकर्ष है चक्षु, ये तीनों साधन चाहिए हमारे लिए। किंतु रूप ज्ञान में देखिए एक ही रूप ज्ञान में क्या क्या होता है कहते हैं, तथा ऐसा रूप ज्ञान एवं एक ही रूप ज्ञान में तावत नैमित्त के कार्य, नैमित्त कार्य है ये निमित्त चक्षुरादि निमित्त है इसमें, नैमित्त कार्य है रूप ज्ञान इसमें। तमसी बिना आलोके न चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तम चराणाम रूप ज्ञाने निमित्तम भवती, जो नक्तंचर होते हैं रात्रि में विचरण करने वाले नक्तंचर बोलते हैं निशाचर जो होते हैं उनके लिए तो बिना आलोक का ही रूप ज्ञान हो जाता है, उनको दिखाई पड़ता है रात में नील पितादि दिखाई पड़ेगा किनको नक्तंचरों को, आलोक की आवश्यकता नहीं उनको और हम लोगों की आलोक की आवश्यकता है। तो यही कहते हैं तथा रूप ज्ञान है, जो रूप का ज्ञान हो नील पितादि रूप का ज्ञान होना उसमें एवं तावन नैमित्त के कार्य नैमित्तिक कार्य है उसमें। तमसी अंधेरे में जब देखते हैं रात्रि में, रात्रि की चर्चा करते हैं रात्रि में बिना आलोके न बिना प्रकाश के ही चक्षु रूप सन्निकर्षो नक्तंचराणाम रूप ज्ञाने निमित्तम भवति, जो नक्तंचर है रात्रि में विचरण करने वाले जो होते हैं निशाचर जो होते हैं उनके लिए रूप ज्ञान में निमित्त हो जाते हैं, क्या आलोक के बिना ही निमित्त बन जाता है रूप ज्ञान हो जाता है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगी नाम, और योगियों के निमित्त क्या होगा केवल मन होगा, मन में ही रूप का ज्ञान हो जाता है उनको, उनको चक्षु की भी आवश्यकता नहीं है योगियों को, हाँ माने इसके भी ज्ञान नहीं है आलोक की भी आवश्यकता नहीं है चक्षु और रूप का सन्निकर्षक भी आवश्यकता नहीं है, मन में ही हो जाता है उनको योगियों का ऐसा, एक ही निमित्त है रूप नैमित्त कार्य एक ही सबको रूप का ज्ञान होना है, तो नक्तंचरों के लिए आलोक के बिना ज्ञान हो जाता है प्रकाश बिना, योगियों के लिए आलोक की भी आवश्यकता नहीं सन्निकर्षक की भी आवश्यकता नहीं, तो हमारे लिए आलोक की भी आवश्यकता होगी सन्निकर्षक की भी आलोकता होगी चक्षु की भी होगी, योगी को चक्षु की भी आवश्यकता नहीं मन से ही हो जाता है, किंतु यह है अस्माकम तो अब हमारे जैसों के लिए तो सन्निकर्ष आलोक का अभ्याम सह हमारे लिए रूप और चक्षु का सन्निकर्ष भी होना होगा और आलोक की भी आवश्यकता होगी तभी रूप ज्ञान होगा, माने नक्तंचरों के लिए आलोक की आवश्यकता नहीं वही कार्य है रूप ज्ञान होना है, योगियों के लिए आलोक की भी आवश्यकता नहीं मन से ही हो जाता होगा, और हमारे लिए आलोक की भी आवश्यकता है और सन्निकर्ष की भी आवश्यकता है दोनों की आवश्यकता है, माने एक ही कार्य के लिए ऐसा विकल्प देखा जाता है, निमित्त वही है रूप ज्ञान कार्य निमित्त कार्य एक ही है तो तीनों भेद हो जाता है। सा एक कहा तथा आदित्य चंद्रादि आलोक भेद ही समुचिता निमित्त भेदाभवंती। इस प्रकार निमित्त अन्य प्रकार से भी हो जाते हैं, इस प्रकार आदित्य चंद्र आलोक आदि भेद ही समुचिता निमित्त भेदा भवंती। इस प्रकार निमित्त भिन्न भिन्न हो जाते हैं, कहीं आदित्य बन जाते हैं, कहीं चंद्र बनते हैं, कहीं आलोक आदि भेद से समुचित निमित्त भेद हो जाते हैं। सब मिले मिलकर ही कार्य होगा, ऐसा भी देखा जाता है। हमारे जैसों के लिए सन्निकर सभी की जरूरत है, चक्षु की भी जरूरत है, आलोक की भी आवश्यकता है। योगियों के लिए केवल मन से ही हो जाता है, और निशाचरों के लिए रूप ज्ञान में माने आलोक की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प हो जाता है। कहीं समुच्चय है, कहीं हमारे लिए समुच्चय है, उनमें विकल्प है, ये देखा है। तथा आलोक विशेष गुणवत् अगुणवत्व भेदाशु। इस प्रकार आलोक विशेष गुण हो जाता है। देखो रूप ज्ञान करने के लिए जो आलोक विशेष होगा, प्रकाश विशेष होगा, तो रूप का स्पष्ट ज्ञान हमें होगा, गुण बन जाएगा हमारे लिए। और मंद आलोक होगा, कम प्रकाश होगा, तो अगुण बनेगा, धूमिल दिखेगा, वस्तु का पता नहीं लगेगा, रूप पता नहीं लगता, वही गुण हो जाता है, वही दुर्गुण हो जाता है। आलोक विशेष होने पर गुण बन जाता है, और आलोक मंद होने पर दुर्गुण हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए प्रजापति में और हमारे में एक जैसा नहीं है। वहां श्रद्धा तात्पर्य आदि के बिना ही ज्ञान हो जाता है, और हमारे लिए श्रद्धा तात्पर्य आदि आवश्यकता है, इत्यादि कहना है। इसमें टिप्पणियां हैं। नक्तन चराणाम है एक नंबर टिप्पणी। नक्तन चराणाम मार्जार आदि नाम कहते हैं, बिल्ली आदि में देखा जाता है, आलोक के बिना ही उनका रूप का ज्ञान हो जाता है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बिल्ली आदि को। प्रथम अन्यथा अंधकार मध्यवर्ती वर्तिन हस्ते मूषकादि गृणेयु। अन्यथा यदि ऐसा न हो, आलोक की आवश्यकता उनकी पड़ती हो यदि, तो फिर अंधेरे में रहने वाले जो चूहा आदि को कैसे पकड़ते हैं वो? आलोक की यदि आवश्यकता हो तो चूहा नहीं पकड़ सकते बिल्ली, क्यों? आलोक तो होता नहीं रात्रि में, किंतु रात्रि में चूहा पकड़ लेते हैं वो, उन तो आलोक की आवश्यकता नहीं होती उनकी। जैसे कहा विदांतरण विकाल पार्थम अह मनाई थी, दो नंबर कहा। अन्य प्रकार से भी देखा जाता है, आलोक सन्निकर्ष भी नहीं चाहिए, माने क्या, जैसे योगियों के लिए के मन में ही रूप का ज्ञान हो जाता है, योगियों को दिखाया है, दो नंबर दिखाया, योगी नाम इत्यादि कहा था। मन एव केवल रूपादि रूप ज्ञान निमित्त योगी नाम कहा था, मन ही केवल रूप ज्ञान में निमित्त होता है, योगियों को कहा। और अस्माकम तो तीन नंबर दिया है यहां, अयोगी नाम, हम योगी नहीं है, हम अयोगी लोग हैं, तो हम लोगों के लिए तो तीनों की आवश्यकता है। चक्षु भी चाहिए, केवल मन से हमें रूप का ज्ञान नहीं होगा, अंधा व्यक्ति बोले कि मैं लाल पीला देखू नहीं देख सकता, हमें चक्षु की भी आवश्यकता है, और आलोक की भी आवश्यकता, आलोक के बिना भी रूप ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश भी है, आलोक चक्षु भी है, फिर भी सन्निकर्ष की जरूरत होगी, विषय की और इसके माने रूप का और चक्षु का सन्निकर्ष न हो तो रूप ज्ञान नहीं होगा, हमारे लिए तीनों की आवश्यकता है। योगियों के लिए केवल मन से ही हो जाता है, और इसके लिए माने निशाचरों के लिए आलोक की आवश्यकता नहीं है, सन्निकर्ष जरूर है उनका, सन्निकर्ष जो चक्षु का साथ सन्निकर्ष होगा ये तो जितना है, किंतु आलोक की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तीनों आवश्यकता है। इसलिए वही निमित्त किसी के लिए विकल्प से हो जाता है, किसी के लिए समुच्चय चाहिए, इसलिए प्रजापति के लिए उसकी आवश्यकता न होने पर भी हमारे लिए आवश्यकता है। श्रद्धा तात्पर्य आवश्यकता है कहना चाहते हैं। समय हो गया है, ठीक है, फिर करेंगे, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।